Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında yine birlikteyiz ve bundan mutluluk duyuyoruz. Bu haftaki konuğumu hemen sizlere tanıtayım. Biliyorsunuz ara ara yayın evleriyle buluşuyoruz bu programda ve kitaplar üzerine, yeni yayınlar üzerine konuşuyoruz. Bu haftaki konuğumuz da Kaldıraç Yayınları'nın editörü Sayın Hakan Dilmeç. Hakan'cığım hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Evet, şimdi hemen istersen ben hemen şöyle sıcağıtçana şunu sorayım Hakan'cığım. Yayına hazırladığınız, hemen sıcağıtçana yayınlanacak olan kitaplardan başlayalım diyorum. Ben bunların çok ilginç kitaplar olduğunu biliyorum. Dinleyicilerimize ilk önce bunları paylaşalım, ardından söyleşimizi sürdürelim. Tamam, şu anda çevirisi halen yapılan, Fransızcadan yapılan Armand Matelart'ın André Vitalis'le beraber hazırladığı bir kitap var. Bu iletişim tarihi üzerine devletin 1789 Fransız devriminden itibaren devletin hem gözetleme, fişleme tarihini anlatan, ta o dönemden bugüne kadar getiren ve özellikle son dönemde bu internetle beraber bunu güvenlik önlemleri olarak nasıl değerlendirdiklerini araştıran bir kitap. Yazar bu konuda Türkçe'ye kazandırılan, daha önce kazandırılan kitapları da var. Ünlü kitaplarından bir tanesi Beyin İfal Şebekesi. Yine iletişim kuramları, iletişim yayınlarından çıkan kitapları var. Fransız Rennes Üniversitesi'nin öğretim üyesi, aynı zamanda kendisi. Bu konu, bu alanda ciddi çalışmaları var. Şu anda onu çevirisiyle uğraşıyoruz. Fransızcadan çevriliyor. TÜYAB'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Biraz zor olacak ama çabamız o. İkinci kitap yine Chavez'in Benim İlk Yaşamım diye bir kitabı. Bu da İspanyolca yayınlandı. Henüz Türkçe'ye biz kazandıracağız. Onu da umuyoruz Chavez'in ölüm yıl dönümüne, Mart ayına yetiştirmeye çalışacağız. Bu kitap da İspanyol bir gazeteci, daha önce Fidel'in, Doğan Kitap'tan çıkan Fidel'in İki Ses Bir Biyografi isimli çalışmasını yapan yazar Ignacio Romanet, onun kitabı. Bunun da çevirisi başlayacak. İşte onu da Mart ayına yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında hani bunlar öncelikli bizi de heyecanlandıran kitaplar. Bir tane yayına hazırlanan aslında bir kitabımız daha var. O da Din, Siyasal Mücadeleler ve Orta Doğu'da Siyaset diye, bu cezaevinde müebbet cezası almış devrimci bir arkadaşımızın, Sedat Ot'un hazırladığı bir kitap. Yani işte cezaevinde 6 ay incelemek üzere, hani kendisine 6 aylık bir zaman ayırmış. 6 ay ben bu konuyu inceleyeyim diye, ama yaklaşık 5 yıldır işin içinden yani daha bayağı bir derinleşmiş. Onun bir çalışması önemli. O da yayına hazırlanmak üzere. Önümüzdeki dönem çıkacak kitaplardan bir tanesi. Yine bizim önemli bulduğumuz, aslında hani Kaldıraç Yayın Evi sadece kitap da basmıyor, aslında bir Kaldıraç dergisi de var. Evet, 94 evet. Yılından beri çıkan. Yani devrimci sosyalist çizgide bir yayın politikası izliyor. Bunun etrafında aynı zamanda bir örgütlenme çalışması da yürütüyor. Kitaplar da bununla paralel. Aslında dert bu. Sosyalizmin yeniden dünyada hakim olması diyelim. Kapitalizmden Komünizme Geçiş diye daha önce bastığımız, şimdi yeniden yayını hazırladığımız bir kitabımız var. İkinci baskısı yapılacak. Bu da Sovyetler Birliği'ndeki sosyalizm deneyimi üzerinden aslında sosyalizmler nereye eksik bıraktık, nerede yanlış yaptık, daha ilerisini nasıl kurabiliriz? Bravo. Bunu tartışan bir kitap. Bunu da yayını hazırladık. Onu da önümüzdeki dönem yayınlamayı düşünüyoruz. Onun da şöyle bir önemi var. Bugün bütün dünyada aslında halklar ayakta, halk isyanları Orta Doğu'da, Avrupa'da, Afrika'da, özellikle Latin Amerika'da zaten biraz avantajlı konumdayız. Evet, evet. Ama sosyalizmin yeniden tartışılmaya başladığı, tartışılmasının önünün açıldığı dönemden geçiyoruz. Bu anlamıyla da geçmiş deneyimlerimizin yeniden ele alınması önemli. biz bu kitabı kısa sürede tekrar yayınlamayı düşünüyoruz. Bak, bu alanda Chavez'in kitabından söz ettiğin için söylüyorum. Onunla ilgili olan kitaptan, yani yayını hazırladığınız. Hakikaten Latin Amerika'da neredeyse bir devrim niteliğinde bir hareket başlattı, değil mi? Evet. Yani Küba'dan sonra çok kalıcı bir hareket başlattı Chavez. O yüzden o kitap da hakikaten Türk okuru için çok önemli geldi bana. Şöyle bir kitap bu. Yani Fidel'in o kitabını okuyanlar da bilirler. Hani iki ses bir biyografiyi. Yani ta çocukluğundan itibaren alıyor. İşte yani yaşadıklarını ilk çocukluğundan son ana kadar neler yaptığını anlatan çok kapsamlı. Ben Fidel'in kitabını da okumuştum. Yani gerçekten röportajları, bu söyleşiyi yapan gazetecinin soruları da çok iyi ama yani çok samimi, sıcak ve hani böyle yaşadıkları sorunları nasıl aşacakları noktasında çok güzel bir sohbet şeklinde aslında bu kitaplar. Hani Fidel'in kitabı da öyleydi. Hani neleri çözemediklerini çok rahat anlatıyorlar. Benim için çarpıcı olan bir tanesi oydu mesela Fidel'in kitabında. İşte bu devletin olanaklarının suistimal edilmesi noktasında, yani bu sorunu tam çözemediklerinden bahsederken bir örnek vermişti. Kitapta var o örnek. İşte bir kamyon, devlete ait bir kamyonu durduruyor caddede giderken. Soruyor şoföre, nereye gidiyorsun diye. Şoför diyor ki, sevgilimle buluşmaya gidiyorum. İşte diyor, bunu bir örnek olarak veriyor ama benim orada takıldığım nokta şuydu. Yani bir devlet başkanı. Evet, Fidel. Yani zaten kimse Castro demiyor, Sayın Devlet Başkanı demiyor, herkesin Fidel diyor. Fidel diyor tabii. Yani Fidel durduruyor. Adam gayet rahat, hani devletin kamyonuyla sevgilisiyle buluşmaya gittiğini söyleyebilecek bir rahatlıkta. Yani bundan korkmuyor. Anlatabiliyor muyum? Başka bir toplum aslında. Hani Küba niye hala ayakta diye soranlar olursa, işte bu yüzden ayakta. Aslında bizim bu kapitalizmden komünizme geçiş kitabında da tartışmaya çalıştığımız bu. Hani Küba deneyimi, onların yaklaşımı biraz daha farklı. Bu yeni insan meselesi kritik bir mesele. Bu açıdan mesela bana çok çarpıcı bir örnekti. Hani orası benim kafama takıldı. Anladım. Yani diğer kısımdan farklı olarak. Mesela eğitime dair verdiği örnekler var. Yani diyor ki fırsat eşitliğini yarattık diyor. Bunda bir sorun yok. İşte diyor. Ama diyor, bir işçi çocuğuyla bir mühendisin, bir doktorun çocuğunun aynı düzeyde olmasını hala sağlayamıyoruz diyor. Mesela takıldıkları yerler buralar aslında. Çok daha ileri boyutta ve çözemedik diyor. Hani bir başka yerde çok rahat, işte bizim buradaki yönetenler iki tane göstermelik bir şey yapsalar bir dolu sorunu çözdük diye anlatırken çok daha derinlikli tartışmalar yürütüyorlar. Yani gerçekten burada işte. Hani devrimciler aslında. Hani Chavez de böyle. Ben şeye de gitmiştim, 2009 yılında Venezuela'ya da gitmiştim. Orada bir kıtasal Bolivarcı hareket, bütün Latin Amerika'daki örgütlerin ortak bir mücadele hattını oluşturan bir hareketin kongresine katılmıştık. Hem izleyici olduk hem de biz de destek sunduk. Hani mesela Venezuela'da da yapılan bir dolu şey var. Yapamadıkları var. Bunların farkındalar. Ve hatta hani bugün çok burada popüler bir şey var ya, paralel devlet meselesi. Hani kendileri hükümetteler. Ona rağmen diyorlar ki, biz bunun dışında bir gölge hükümet kurduk. Oradan da hani burada yapamadık. Çünkü bir mekanizma var. Evet. O mekanizmayı aşamıyorlar. Onun yanında böyle bir şeyle aşmaya çalışıyoruz diye anlatıyorlar. Hani gerçekten bir çabaları var. Venezuela'nın şöyle de bir özelliği var. Bizim Türkiye'de öyle bir çabamız da var. Venezuela dayanışma komitelerinde yer alıyoruz. Venezuela, Latin Amerika'da bütün oradaki solcu iktidarları destekliyor. Hem maddi hem manevi olarak. Hani çok önemli bir yerde duruyor aslında. Hani Küba ile beraber, ki Küba ile çok iyi ilişkileri var. Tabii. Hani Venezuela'nın ayakta kalması çok önemli. Ve biz şöyle bakıyoruz Venezuela'ya da, orası bizim. Yani bizim bir mevzimiz, devrimcilerin, sosyalistlerin, işte özgürlükten yana olan insanların bir mevzisi ve buranın ayakta kalması gerekiyor. Evet. Chavez'in de o yönüyle çok daha fazla tanınması gerekiyor burada. Bu kitapta çok önemli. Yani benim hemen alıp okuyacağım kitaplarından birisi sevgili dinleyiciler. Gerçekten derslerle dolu olduğunu zannediyorum. Heyecan verici bir kitap. Peki Hakan'cığım, şimdi Dergiden mi söz edelim mi? Yeni sayıdan söz edelim mi? Sonraki ya da yayınlara mı devam edelim? En son çıkan kitaplardan başlayalım, sonra dergiye gelelim. Olur. En son çıkan kitaplar. Aslında şöyle söyleyeyim, yani ya biz bu yayın eviyle ne yapmaya çalışıyoruz? Hı hı. 94 yılında kuruldu bu yayın evi. Dergi de ilk 94 yılı Mart ayında çıktı. O günden beri hem dergi kesintisiz olarak yaklaşık 20 yıl oldu, kesintisiz olarak çıkıyor. Hem de o tarihten beri kitaplar da çıkıyor. Bugüne kadar yaklaşık 50 tane kitap çıktı. Bir taraftan gerçekten şöyle bir şey oldu. Yani Sovyetler Birliği'nin yenilgisi, çöküşüyle beraber sosyalizm bir prestij kaybetti. Evet. Birçok hani eleştirenler vardı, beğenenler vardı, beğenmeyenler vardı. Valla beğensek de beğenmesek de, ne kadar eleştirsek de eleştirmesek de, çöken hepimizin üstüne çöktü. Evet. Yani biz haklıydık diyerek kimse kendini kurtaramadı. Zaten aynen, bu doğru bir bakış da değildi. Ama kimse kendini kurtaramadı. Şöyle bir avantajı oldu belki. Teorinin üzerindeki Sovyetler Birliği, SBKP'nin otoritesi kalktı. Bir tarafıyla bu gerçekten bir kutup yıldızı ortadan kalktı. Bravo. Bu bir sorundu, ciddi bir sorundu, ama öbür taraftan da teorinin önündeki engeller de kalktı. Bizim de amacımız şuydu, hep başından beri, çıkışımızdan beri onu söylüyoruz. Biz tekrar Marx'a, Engels'e, Lenin'e geri dönelim. Marx'ı, Engels'i, Lenin'i kendilerinden okuyalım. Yani onlar üzerine yazılanlardan, aynen, değil. Onların eleştirileri, olumlu ya da olumsuz, önemli değil. Eleştirilerinden değil, kendilerinden öğrenelim. Ve onların anlattıkları, ya sonuçta bir bilim olmuş bu. Bunun ışığında bugünü yeniden yorumlayalım. Hani biraz bizim yayın politikamız da bu. Siyaset politikamız da bu aslında. Anladım. Hani işin biraz da ABC'sine dönelim. Gerçeklerinden, hani kaynağından öğrenip bugünü yorumlayalım. Bir tarafı bu, bizim yayın kitap çıkarttığımız kitapların kendi görüşlerimizin de billurlaştığı, kendi tartışmalarımızla yürüttüğümüz kitaplar. İşte bir tanesi biraz önce bahsettiğim sosyalizm deneyimlerinin tartışıldığı bir kitap. Örneğin bunun dışında devlete dair tartışmaların olduğu, bir tekelci polis devleti, hani bugünkü devleti, devletin gelişimini anlatan çalışma, bir çalışma kendi cephemizden. Hani böyle kendi yayınlarımızın olduğu, örneğin yani işte Türkiye'de kapitalizmin gelişimi. Tabii bir tanesi de çok kritik, Diyalektik Tarihsel Materyalizm kitabı. Tabii bu bir, aynı zamanda bunlar eğitim kitapları. Örneğin ekonomi politik ders notları çıkarttık. Tek amacımız şuydu, işçilerin, ki sonunda öyledir, her bölümün sonrasında sorular vardır. Hani birlikte tartışmaya, hani bu artı değer sömürüsü nedir, kapitalist üretim ilişkisi nasıldır, çok sade, hani bir işçinin oturup arkadaşlarıyla beraber eğitimini yapabildiği. Bu çok önemli. Hani nasıl bir sistemde yaşadığımız, yeniden yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Bu yönde yayınlar çıkartıyoruz, kitaplar çıkartıyoruz. Bunun dışında özellikle tarihimiz unutturulmaya çalışılıyor. Geçmişte 80 öncesinde basılmış devrimci romanları yeniden basıyoruz. Harika. Bu mesela, burada işte son çıkarttığımız roman Teslim Olmayanlar Ölmez. Bu işte 2. Dünya Savaşı sırasında Almanlara karşı yürütülen mücadelede, direnişte bir şehrin savunması, Leningrad savunmasını anlatan bir roman. Onun öncesinde yine aynı seriden Saat 13'te Sayın Generalim'i çıkartmıştık. Tabi bunu genç okurlar, ben de içinde olmak üzere, hani genç derken çok genç değilim ama 80 öncesinde de çocuktum. Yani ben de o zaman okumamıştım ama hani genç okurların bilmediği romanlar bunlar. Evet, ama evet, çok önemli gerçekten. Ya okuyunca şöyle bir şey hissediyorum ben. Bunu biz düşündük basmayı ama çok fazla olduğu için gerek kalmadı. Moskova Önlerinde de benzer bir romandır. Ya insana dair destan bunlar aynı zamanda. Hani insanın kahraman da olabildiği, hain de olabildiği, aynı insanın hem hain hem kahraman olabildiği, yani kendi küllerinden yeniden doğabildiği, gerçekten insana dair bir destanlar bu kitaplar. Çok önemli kitaplar. Okudukça hani dönüp dönüp insan kendini sorguluyor. Amaç hani da bu zaten. Evet, başarı öyle burada. Demek kitaplar ki, evet. Aynı zamanda belgesel niteliğinde kitaplar. Yani yaşanmış, bizzat yaşayanların yazdığı kitaplar. Biraz o yanları da var bu romanların. Onun dışında çıkarttığımız yine bilinen, çok bilinen, çok da satılıyor zaten. Yeniden basacağız herhalde. Camus, Lenin'in Fedaisi Camus. Eskiden beri bilinen bir kitaptır. O var romanlardan. Yine Eylem Adamları diye, bu Fransa'da komünistlerin direnişini, Nazilere karşı direnişini anlatan ve özellikle toplama kamplarında, esir kamplarındaki komünistlerin direnişini, örgütlenmesini, mücadelesini anlatan bir roman. Bunların hepsi aslında bize hani hep şu anlatıldı, sosyalizmin, Sovyetler Birliği'nin yenilgisinden sonra insandan umudu kesmemizi istediler. Aynen. Bizden yani insan tüketen bir varlık olarak olsun, tüketen bir varlık olarak bize yansıtmaya çalıştılar. Sistemleri de bu zaten, bir tüketim toplumu, bizi de ona dönüştürmeye çalıştılar. Bu romanlarda bunun tersini gösteren romanlar, hani insandan umudun kesilmeyeceğini gösteren romanlar. Biz bu tip romanları yayınlamaya devam edeceğiz. Harika. Bir başlığımızda. Bu tabii bunun dışında sanat, eğitim ve sanat, kültür sanat alanında da şeyi söyleyebilirim. İşte Brecht'in, Brecht bizim en büyük şairlerimizden biri. Çok da severiz biz kaldıraççılar olarak Brecht'i. Yani bizim için çok bir kutup yıldızlarından bir tanesidir bizim için. Bizim dergide biraz o vardır. Böyle şiirler de çıkar. Çoğu zaman çok ilginçtir. İşte bir gündeme dair analizler yaptığımız yazıların, makalelerin yanında mutlaka bir Brecht şiiri denk düşüyor nedense. Yani öyle bir yazar, öyle bir devrimci, şair, sanatçı Brecht. Brecht'in tiyatro oyunları dışındaki, onlar çok fazla yayınlandı, hala var piyasada. Evet. O yüzden onların telifi bizde değil, ama onun dışındaki bütün yayın eserlerin telifi de bizde, Kaldıraç Yayın Evi'nde. Yavaş yavaş bunları da yayınlayacağız. Çıkan kitabı var, Meti'yi çıkarttık ki bizce, evet, bir aynı zamanda bir felsefe kitabı. Yakında işte tabii çevirilerini yeniden yapıyoruz. Ahmet Cemal hocamızla beraber yapmaya çalışıyoruz. Tabii yaş itibariyle hani zaman biraz sıkıntılar yaşıyoruz, ama şiirlerini ilk cilt olarak basmayı harika, düşünüyoruz. Harika. Hazırlık olarak o var. Edebiyat ve sanat üzerine yazıları yine iki cilt olarak onları çıkartmayı planlıyoruz. Felsefe üzerine yazıları, böyle Brecht'in kitaplarını önümüzdeki dönem çıkartmak istiyoruz. Yine bu tarih, hani şeyi söyleyeyim, 80 öncesinde basılan o dönem çok okunan eğitim üzerine kitaplar var. Bir tanesi Düzene Uygun Kafalar Nasıl Oluşturulur? Bir tanesi Barbiyan Öğrencilerine Mektup. Evet. Onları bastık. Onlar yayınlandı. İlgi de çekiyor. İşte bir örnek de anlatayım istersen. Tabii, mutlu olurum. Yani. Emekli bir edebiyat öğretmenimizle geçen yakın bir zamanda sohbet ettik. Aynı zamanda şair kendisi. İşte kitabı hediye ettim ben, Barbiyan Öğrencilerinden Mektubu. Çok mutlu oldu. Basıldığını da bilmiyormuş. Hani bizden de basıldığını da bilmiyormuş. Kendisinin de bu kitapla devrimcileştiğini, Harun Karadeniz'in ilk verdiği kitabın bu olduğunu söylemişti. Ve çok mutlu oldu bu kitabın yeniden basılmış olmasına. Biz de tabii bu tip tepkilerden mutlu oluyoruz. Ama derdimiz de bu. Demek ki bir karşılık bulduğunu düşünüyoruz. Değil mi? Evet, değerli yani olan şey boşa gitmiyor demek ki. Ve mesela şöyle olmuyor, onu da görüyoruz. Azar azar da olsa sürekli bir talebi oluyor, sürekli alınıyor. Yani böyle yüzlerce, işte binlerce satılmıyor belki, ama ilgilisi, alakalısı var. Onu yerini görüyoruz. Buluyor, evet, yerini buluyor. Yerini buluyor. O açıdan. Ha, sevgili dinleyiciler, bak şunu söyleyeyim hemen. Biz Harun arkadaşımla, Hakan arkadaşımla şey yaparken, ön hazırlık yaparken bu konuşmanın, mesela Barbiyana'ya öğrencilerinden mektuplar gördüm. katalogda hemen heyecanlandım gerçekten. Çünkü benim de gençliğimde çok değer verdiğim bir kitaptı hakikaten bu. Çok alternatif eğitim sunan bir kitaptır bu. Bunu da bir zamanlar Muhsin Ertuğrul'un kurduğu, Ümit Denizer'in, Turgut Denizer'in yürüttüğü Açok Tiyatrosu. Zannediyorum ki 30-35 yıl önce bunu sahnelemişti, oyunlaştırmıştı bunu. Onu da seyretmiştim. Bu yüzden hakikaten hararetle tavsiye edilir. Yani bunun dışında yine eğitime ilişkin Sibel Hoca'nın, Sibel Özbud'un, Temel Hoca'mızın çıkarttığı bir kitap var. Yani eğitim meselesine biraz uğraşıyoruz. Kendi içimizde de tartışıyoruz. Kültür merkezlerimizdeki böyle kültür merkezleri olan yerlerimiz var. İşte İstanbul'da, Ankara'da. Hani oradaki işte böyle derslikler oluyor, atölyeler oluyor değişik konularda. O eğitim, oradaki eğitimleri de işte bu alternatif neler, nasıl eğitimi de tartışan ve uygulamaya çalışan. Kafamızda bu, tam yapamıyoruz ama hani böyle dertlerimiz de var. Bu açıdan eğitim bizim için kritik noktalardan bir tanesi. Biraz şöyle de bakıyoruz aslında. Yarın biz nasıl yapacağız sorusuyla geziyoruz. Hani evet tamam, bugün daha bizde değil, işçi sınıfında, emekçilerde değil iktidar. Evet, bir dolu deneyimiz var, tarihimiz var, bu elbette var. Ama yarın biz yeniden daha ilerisini kurarken nasıl yapacağız sorusuyla da bir taraftan geziyoruz. Tabii buna ilişkinde kitaplar olduğunda kaçırmıyoruz, yayınlamaya çalışıyoruz. Bu, evet, tartışmaları güncel kılmaya çalışıyoruz. Öyle diyebilirim. Buna ülkemizin çok ihtiyacı var değil mi? Hele ki son dönemlerde. Yani çünkü bizde eğitim artık eğitim faciası diye anılmaya, evet, başlanacak bir hale geldi değil mi? Evet. Korkunç bir halde. Yani anaokulundan tutun da okul öncesinden üniversite, bütün üniversiteler dahil korkunç bir duruma geldi. Evet. Korkmuş bir duruma geldi. Bu yüzden öyle, bu eğitim üzerinde yayınlanan, yapılan her iş değerlidir diye düşünüyorum. Bunun dışında hani şiir kitapları da zaman zaman çıkarttık. Tabii işte bizim kendi görüşlerimize ilişkin işte kitaplarımız da var. Hani onlara dair ikisinden üçünden bahsetmiştim. Hani bir ayrı önemli bulduğumuz bir kitap var, onu mutlaka söylemek isterim. Hı hı. Anadolu Dün, Bugün, Yarın, Tarih ve Devrim başlıklı bir kitap. Aslında bu kitap bu bugün yaşanan işte Kürt sorunu olarak da ifade ediliyor ama sadece Kürt sorunu da değil. Yani Anadolu'da bir halklar sorunu var. İşte bugün geçmişte olmadığı kadar ifade edilir hale geldi. Lazlar, Çerkezler, Gürcüler, Araplar, Pomaklar, Ermeniler, Arnavutlar, ismini Süryaniler, Çingeneler, hani ismini saymayı unuttuğum halklar, özür dilerim, çok halk var. Ve gerçekten hani bu devletin kuruluşunda temel noktalardan bir tanesi Ekim devrimine karşı bir tampon olmaksa, yani genlerinde bir antikomünizm var bu devletin. Ama ikincisi de şu, hani bir işçi sınıfı düşmanlığı en başından beri var. Bununla beraber ikincisi de halkların imhası ve inkarı var. Yok sayma var. Yani Kürt halkının mücadelesi aslında bunu görünür kıldı. Diğer halkların da olduğunu gösterdi. Tabii onlar başka bir yerden tartışıyorlar ama gerçekten Anadolu'da gayrimüslimler hariç işte hani Yahudiler, Hristiyan halklar, evet, ve Rumlar, yani Ermeniler, Yahudiler ve Rumlar hariç tüm Müslüman halklar Türk sayılmışlar. Hani bunun üzerine bir cumhuriyet inşa edilmiş ve bugün aslında bunun sıkıntıları da yaşanıyor. Bu kitap da aslında bunu anlatıyor biraz. Hani buna dair bir bakış sunmaya çalışıyor. Ta işte bu güneş dil teorisinden başlayarak 20 bin yıllık Orta Asya'dan gelinen tarih vesaire, hani bir dolu yalan var ki burada Hikmet Kıvılcımlı'nın bir sözü var. Çok önemli, kitapta da geçer o. Nerede görürsen bir at, at babam at diye özetlemiş. Hani Atina'nın da aslında Türkçeden geldiğini ifade etmek için işte attan bağlantı kurmaya çalışıyorlar vesaire. Kıvılcımlı böyle ifade etmiş. Gerçekten böyle bir tarih var. Bu tarihi yeniden ortaya çıkartmak, gerçekten bu coğrafyanın tarihini, gerçek tarihini ortaya çıkartmak açısından o betona vurulmuş bir çekiş diyelim. Hani o beton Kürt mücadelesi buna ciddi bir yarık açtı. Hani bunu daha fazla tartışılır kılmak açısından önemli bir kitap olduğunu evet. düşünüyorum. Mutlaka söylemem lazım bu kitabı. Tabii ki. Tabii ki. Şiir kitaplarından söz ediyorduk. Şiir kitapları şöyle söyleyeyim. Bir tane aslında şiir kitabımız Savaşçının Türküsü diye bir şiir. Ana kitabı aslında bizim dergi 94 yılından beri çıkıyor dedim ya. Hani kendi yazarlarımız, kendi şairlerimiz de şiirler yazıyorlardı. Hani bizim hem yazarımız hem şairimiz olan dergide Bekir Kilerci ismiyle yazıyordu. Burhanettin Akdoğdu. Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi öğrencisiydi. 1997 aralığında işkencede Ankara'da katledildi. Onun epey bir şiiri vardı. Dergide de yayınlanmış. Makaleleri bu Brecht'in Bay Köyner öykülerinden esinlenerek yazdığı Bay L öyküleri vardı. Kısa kısa böyle şeyler, öyküleri. Daha uzun öyküleri. Onları toparladığımız bir anı kitabı aslında bu. Aynı zamanda şiir kitabı. Yine bizim dergide daha önce şiirleri de yayınlanan bir şairimiz pardon bakayım abi ona da Anlamın Atlı Arabaları Özer Burgaz bir şiir kitabı dergide de yayınlandı şiirleri tabii yayınlanan şiirlerin tamamı değil ama orijinal bir dili var çok güzel bir dili var. Onun da şiir kitabını yayınladık. Ama şunu da çok tercih etmiyoruz. Yani şiir kitapları böyle zaman zaman geliyor. Ya şiir kitapları basalım diye yayın evine. Eskiden biz de ben de öğrenciyken çok daha fazla şiir okuyorduk. Evet, maalesef şimdi o kadar çok okunmuyor şiir. Evet, okun maalesef. Hani, evet. Öyle bir yanı var. Ve şiir okurlarının böyle bir kendi bir çevresi var. Ve kitaplar da hani buraya ilişkin yayın yapan birkaç yayın evi var. Kitaplar oradan çıkıyor. Biz daha çok oraya da yönlendiriyoruz. Hani en azından şeyini bulsun. Okurunu bulsun. Evet, oradan doğru. çıkınca hani bizden çıkınca evet yani Kaldıraç Yayın Evi'nden bir şiir kitabı tam okuruna ulaşıp ulaşmadığına emin olamıyoruz. O yüzden oraya doğru yönlendiriyoruz. Yani birkaç tane yayın evi var. Evet oradan çıkan kitapları en azından şiir severler mutlaka takip ediyorlar ve doğru alıyorlar. Doğru bir yöntem tabii doğru bir yöntem. Şiirde biraz yaklaşımımız o ama daha çok dediğim gibi işte hani bu teorik kitaplar ve romanlar daha fazla yükleniyoruz. Evet. İki tane de böyle kitabımız var. Evet, bir tanesi Devrim Taksim'de Göz Kırptı. Bu Gezi direnişinin kitabı. İşte Temmuz ayında yayınladık biz bunu. İlk çıkan kitaptır. Şöyle bir özelliği var bu kitabın. Biz gün gün tabii ulaşabildiğimiz, bulabildiğimiz, toparlayabildiğimiz kadarıyla gün gün direnişin güncesi var. Sadece Taksim'de olan değil, İstanbul'un bütün mahallelerinde, diğer illerinde ki mutlaka eksikler var. Hani tamamı var demek doğru olmaz. Güncesi var kitabın, bütün gün gün anlatıyor. Bunun yanında direnişin içinde olan değişik kesimlerin analizleri var. İşte antikapitalist Müslümanlardan taraftar, çarşı grubundan LGBT bireylerin ki aktifler de arkadaşlar hani onların değerlendirmeleri kadınlardan değerlendirmelerin olduğu makaleler var belgeler var bu belgeler Taksim'de dağıtılmış bütün materyaller diyebilirim hemen hemen diyebilirim mutlaka eksik vardır ama bulamadıklarımızdır ulaşamadıklarımızdır evet. hani bütün kurumların derneklerin siyasi partilerin siyasi örgütlerin yayınladıkları bildiriler konuya dair aynen. ne demişler? Onların hepsini toparlayabildiğimiz ama %90'ı var diyebilirim. Mutlaka eksik vardır ama çok azdır. Hepsinin olduğu, kim ne demiş, nasıl müdahale etmeye çalışmış, ne yapmaya çalışmış, en azından yazılarıyla olan belgeleriyle var, yazılı belgeler. Bir de röportajlar var. Röportajlar var. Evet, evet. O işte Süreyya Önder, İhsan Eli Açık, Ethem Sarış, evet, Gezi şehitlerinin aileleriyle yapılan röportajlar var. Bunların da biz bu kitabı işte dediğim gibi Temmuz ayında çıkarttık ama direniş sırasında aynı zamanda bu kitap hazırlanıyordu. Hani bu materyaller toparlanıyordu. İşte bir taraftan işte polisle çatışırken bu yayın evindeki arkadaşlar, bu çalışmanın içinde olan arkadaşlar bu kitabın işte materyallerini toparlıyorlardı, şeylerini yapıyorlardı. Tarihsel bir boyutu var yani. Evet, şuradan bir deneyimiz var. Aynı şekilde biz tekel direniş dersleri çıkarttık. Tekel direniş dersleri 2010 diye bir kitabımız var. O da tekel direnişinin güncesini kapsayan, aynı mantıkla yapılmış. Hani oradan bir deneyimiz var aslında. Hani güzel. Onu da direnişin hemen sonrasında çıkartmıştık. Bu iki kitabı da şöyle düşünüyoruz. Sürekli talebi oluyor. Çok hızlıca bir ilk çıktığında ikinci baskısını da yaptık. Devrim Taksim'de Göz Kıptır'ın tekel direnişi derslerinin de ikinci baskısı yapıldı. Hızlıca bir gidiyor ama sonra azar azar sürekli gidiyor. Çünkü kaynak kitabı. Olağanüstü öyle bir şey yani. Hizmet var. Bu. Yani. Evet. Tabii, öyle bir yanı kalıcı var. Kalıcı bir yanı var. Evet. Bizim açımızdan bu kitaplar da önemli. İşte tekel direnişindeki deneyim bize bu kitabı çok hızlı bir şekilde çıkartmamızı da sağladı. Öyle diyelim. Yaptıkça da öğreniyoruz. Öyle bir tarafı da var. Elbette ki. Elbette ki. Peki öteki kitaplardan biraz daha söz edelim. Hakan Gerçek. Şöyle bir kitaptan bahsedeyim. Yani bu da önemli bir kitap. İkinci baskısını yaptık. İlk baskısı 2007'de çıkmıştı. 21. Yüzyıl ve Kapitalist Emperyalizm diye. Ya bu kitap iki bölümden oluşuyor. Aslında tartışması da şu kitabın yine Sovyetler Birliği'nin yenilgisi sonrası sosyalizme saldırılar, en fazla işte bu devlet meselesinden bir saldırı geliyor. Hani devletin sınıflar üstü olduğu üzerinden. İkincisi de işçi sınıfının tarihsel rolü üzerinden. Hı hı. Artık öyle bir işçi sınıfı kalmamıştır. Öyle bir devrimci bir rolü yoktur. Tarihsel rolü yoktur. Bütün insanlığı kurtaracak olan işçi sınıfı, yani bugün işçi sınıfının kapsamı çok daha hem niceliksel hem niteliksel olarak artmıştır. Hani geçmişteki mavi yaka beyaz yaka tartışmaları bir anlamıyla aşılmıştır. Hani işçi sınıfı dediğimiz Türkiye için söylersek yani toplumun %80'i aslında bu sınıfın içindedir. Tabii değişik ki katmanlarıyla beraber. Hani böyle bir boyutta buna dönük bir yanıt çabası bu kitap. İkinci bölümü bundan oluşuyor ama ilk bölümü tabii bunu yazmak için bugünkü kapitalist emperyalizmin durumunu analiz etmek, yeniden analiz etmek gerekti. Hatta o yüzden de birinci bölümü esas kitabın anlatmak istediği bölümden daha uzun oldu. Daha fazla, daha kapsamlı oldu. Tabii ilk bölüm işte kapitalist emperyalizmin bugünkü eğilimleri, neler yaptığı. Yani biz şunu da iddia etmiyoruz. Lenin'in emperyalizm, Marx'ın işte kapitalizmin tekelci karakterinden bahsetmesinden sonra, Lenin'in emperyalizm çalışmasından sonra hani kapitalist emperyalizm bilinmeyen bir olgu değil. Bugün sadece 90 yıl sonra, Lenin'in kitabından 90 evet. yıl sonra diyelim ya da 90 küsur yıl sonra yeni gelişmelerle ne olduğu gösterebilmek. Hani biraz bu. Daha çok da bizim görebildiğimiz şu, özellikle o kitapta da o vurgulanıyor. İdeolojik saldırı çok ön planda. Hani bu sistem valla Ekim devriminden beri fazladan ömür süren bir sistem. Kapitalist emperyalizm bir ucubeye dönmüş durumda. Kendi kendini yani çok işte iklim değişikliği, ekolojik dengenin alt üst olması vesaire. Hani gerçekten bunlar da ortada olduğu bir dönemde kendisi ucubeye dönmüş, insanı bitirmeye dönük. Aynen öyle. Uğraşıyor. Yani insanı da ucubeye döndürmeye çalışıyor. İnsan aklına oynuyor. Yani başka türlü ayakta kalma şansı yok. Bizim belki bu kitapta özellikle vurguladığımız medyanın rolü. Hani çok daha fazla öne çıkıyor. Bu reklam sektörü ki buna dair çok kapsamlı değerlendirmeler var, analizler var, örnekler var, ciddi kaynak taramaları var bu noktada. İşte bu kapitalist üretimin değişik bölgelere kayması aslında çok ucuza mal edilen, hani bunun örnekleri de var. Ya bir cep telefonu bugün işte 1000 liraya, 1500 liraya, 2000 liraya satılan cep telefonlarının maliyeti 10 doları, 20 doları geçmiyor. Aynen. Aslında. Hani bir bunları da bugünkü eğilimlerini anlatan o emperyalist sistem içerisinde ki görev bölüşümü diyelim. Yani kendileri neler, merkezlerde neler oluyor, işte sömürge ülkelerde nasıl bu üretim düzenleniyor. Aslında bir bütün, yani kapitalist emperyalist sistem. Bunun bu dönemki karakterini biraz anlatan, bunun üzerinden de işçi sınıfının tarihsel rolünün tartışan, aslında hala bu devrimci rolün devam ettiğini anlatmaya çalışan bir çalışma. Yani yaklaşık işte 600 sayfalık bir kitap. İyi bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Tavsiye ederim bu kitabı da. Katılıyorum, aynen katılıyorum. Evet. Evet, sevgili dinleyicilerim, şimdi konuğumuz Hakan Dilmeç az önce söz etti. Brecht'in bütün düz yazı ve şiirlerini yayınlayacak Kaldıraç Yayınevi. Şimdi hemen önümüzde de var başladığı yayınlamaya. Bunlardan bir tanesi Brecht'in Meti isimli bir kitabı. Ahmet Cemal çevirmiş. Çok da hoş basılmış bir kitap. Özenli bir baskıyla sunmuş Yayınevi. Hakikaten çok saygıdeğer bir sunuş da var. Şimdi Meti'nin alt başlığı da biliyorsunuz, yakın Brecht'i takip edenler bilir. Özdeyişler kitabı bir alt başlığı, asıl başlığı bu. Ve bu olağanüstü metinler var burada. Hem felsefi metinler, hem toplumun derin gerçeğini ilgilendiren metinler. Çok hızlı ve zevkle okunacak metinler bunlar. Şimdi biz buradan bir bölümü, başlangıç bölümünü, ki burada Brecht'in bir şiiriyle başlıyor. Arkadaşımız Deniz Özen Başaran sunacak sizlere. Deniz Özen Başaran'ın yorumuyla bir bölüm dinliyoruz. İstediğince yalın görünsün göze. Kuşkuyla bakın en küçük olaya bile. Sınayın gerekli olup olmadığını, hele alışla gelmiş türdense. Açıkça istiyoruz şunu sizden. Sakın doğal bulmayın hep alışla geleni. Çünkü artık hiçbir şeye doğal denmemeli. Şu kanlı kargaşanın, şu düzenli geçinen düzensizliğin, serserice başına buyrukluğun ve insanlarla ilintisini yitirmiş insanlığın egemen olduğu dönemlerde kimse demesin. Doğaldır bu olup bitenler. Böyle denmesin ki inanılsın her şeyin değişebileceğine. Eski zamanlarda vey baronları köylüleri sömürürlerdi. Ama komşu baronlar saldırınca da bu kez köylüleri onlara karşı kılıçla korurlardı. Yağma aynı zamanda koruma, koruma da aynı zamanda yağma demekti. Çünkü baronların köylülerin evlerine yerleştirilen uşakları bu evlerde ne bulurlarsa alırlardı. Baronların ve köylülerin davranışlarında çelişkili bir yan vardı. Baronlar korumaları altında olanları döverler, köylüler de kendilerine acı çektirenleri sabırsızlıkla beklerlerdi. Bu çelişkilerin gözlemlenmesi iyi çözümlerin yolunu açabilir. Baronların her şeyi yağmaladıklarını ama bu yağma yüzünden birbirleriyle uzlaşamadıklarını ve bu yüzden kendi aralarında da savaştıklarını kavrayan köylülerin sayısı arttığında bu köylüler başlarındaki baronları tek tek kovmak gibi yanlış bir davranışa sapacak yerde yağmalanan mallara ilişkin çekişmelerden yararlanarak baronların tümünü kovdular. O zaman yağma da son buldu. Tocci büyük değişimden önce şu gözlemi yaptı. Artık demircileri sömürmeyi sürdüremeyen demirci ağaları çaresiz kaldılar. Daha iyi ücret verilmesini zorla sağlamak için çoğu kez çalışmaktan kaçınmış olan demircilerse demir yokluğundan ve işlik sahiplerinin savaş arabaları için artık hükümetten para alamamaktan korkmaları nedeniyle işlikler işlemez olunca sömürünün sürdürülmesinde direndiler. Yaşamak onlar için sömürülmek demekti. Şimdi yaşamları için korkar olmuşlardı. İşlik sahiplerine baş kaldırdılar ve onları sömürmekten kaçındıkları için kovdular. Evet Hakan. Bir de şeyden bahsedeyim, hani kitaplarımızın dışında yaklaşık kesintisiz dediğim gibi arada işte şu anda Kaldıraç dergisi 159. sayısı ama hani bu arada işte toplatmalar, kapatmalar vesaire, hani küçük isim değişiklikleri oluyordu. Şu anda Özgür Bir Dünya için Kaldıraç olarak 159. sayısı. Öncesi de var bunun. Hani 94 yılı Mart ayından beri her ay düzenli çıkan bir yayın. Bu işte daha çok hem bu bizim kitaplarımızın aslında zaman zaman bölümler halinde yayınlandı, daha sonra kitaplaştırıldı bir tarafı da var. Makalelerin, teorik araştırmaların da olduğu, politik analizlerin, makalelerin yer aldığı bir dergi ve bunun etrafında da bir siyasi faaliyet yürüyor Kaldıraç dergisi etrafında. Bir yayınımız bu. Bir tanesi yine 2000 yılından beri düzenli olarak çıkan İşçi Gazetesi çıkıyor. O da şu anda 122. sayısı bayilerde. Bu da aylık çıkıyor. İkisi de aylık yayınlar. Periyotları işte hani ayda 15 gün arayla çıkar şekilde düzenleniyor. Tabii gazetenin periyodunu biraz daha düşürmeyi hedefliyoruz önümüzdeki dönemde. Daha çok da yani İşçi Gazetesi de işçi sınıfının içerisinde işçi sınıfını ilgilendiren bütün konuların da yer aldığı bir yayın olarak ele alıyoruz. Onu çıkartıyoruz. Biz Liseli dergisi, Özgür Lise diye dergi çıkıyor. Bunu liseliler kendileri çıkartıyorlar. O yüzden periyoduna dair bir şey diyemiyoruz. Onlar keyifli olur o. Evet, onlar ne kadar hızlı, ne kadar aralıklarla çıkartırlarsa onlar hazırlıyorlar, onlar çıkartıyorlar. Bu yayınlarımız da var. Onları da belirteyim. Bir de şeyi belirtelim Hakan'cığım. Yayın evinin bir e-posta adresini verelim. Oradan da bir ulaşsınlar yayınlara okuyucularımız. Telefonunu da verelim. Evet. Telefon 212-251-6861. Yayın evinin şeyi de var, sitesi de var, kaldıraçyayinevi.com. Tamam. Kaldıraçyayinevi.com. Evet, tamam. kaldıraçyayinevi.com. info@kaldiracyayinevi.com da mail adresi. Mail adresi, evet. Onu da söyleyebiliriz. Peki. Yerimiz de Taksim'de, Turnacıbaşı sokakta. Galatasaray Lisesi yakınında. Zaten şeyde internet yoluyla ulaşırlar dinleyicilerimiz. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, bu haftaki konuğumuz Sayın Hakan Dilmeç'ti. Kaldıraç Yayın Evi editörü kendisi. Zannediyorum hoş bir sohbet oldu. Ben çok mutluyum doğrusu. Efendim haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz.